الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون ضرورة بيادة دائتي استعادة بچك وطاكي شكار كي جنك زما عزت مندو طلباء کرامو مشرانو کشرانو امزولو او طالباتو کورونو کې اوریدونکو زنانو بیا الحمدلله هغه مقرالا چې په کوم مقام موږ د قران کریم دوره شروع کوله اغا وقت بیا حاضر شو کال پس زمنگ دا درس وی دور تفسیر پدیده کې هر کال زمنگ دا درس او دور تفسیر پدیده کې کی او الحمدللہ پائی کې د مختلف زینونا کسان منگ سر شاملی گی ابتدا کی کمی ورسلو ورسلو بیا دا مدرسونا طلبائی کرام راضی کالجان سکولیان چې دا غي تا فرصت او چټي ملاويږي نو هغه حاضرې کوي زنانا کورونو کې اوري مدارسو کې اوري دکانونو والا تاجران هغه په خپل دکانونو کې بازارونو کې چې څوک شوق لري هغه اوري په دې موقع الحمدلله سکال موږ نور می اضافه وکړه د انټرنیټ په ذریعہ باندې او ان شاء الله نور اضافه هم پکې کو الله دې وکړي چې نور م اضافه د درس د قران کریم کې راشي دا د پاره د سہولت د خلکو چې خلک دلته نشي راتله تکلیف له سعذر دې نو د اف ام په ذریعہ کور کې دکان کې بل دے کی پا آسان طریقہ اور دیش کاغا نی گرانی باری بار ملکی یا اندرونی ملکی لری لری نو دا انٹرنیٹ پا ذریعم اور دیش نو دا قرآن کریم دا پارا ہر سورا چھ محنتو شی خدمتو شی دا لگ رے پا دی چھ سورا خرچو شی دا لگ رے کد بدن خرچو شو کد وقت خرچو شو او کد مالو شو پکار دارے چپدی سور منگا خپل جانونا مالونا قربان کو ندا لگ دی ذکر قرآن کریم دا سی کتاب دے چدا دیر خیستر اولا تا دیر گران دے و انہو لکتاب نزیز اللہ و دا کتاب پما دیر گران دے دیر رابان عزت مند دے نو چې کوم سیز پالا ګران وی ډېر عزتمن وی نو پکار راځي چې دا غي من ډېر خیال وساتو زګه پدی کتاب انسان عزتمن کیږي پدی کتاب انسان ته ترقی د دنیا او د آخرت ملاويږي دنیا کې ملاو شو ملاو شو کنه نو اخر خو خامخا الله من سرا ندې لوزونه کړی اول به دنیا عزت نه ملاویږي چې الله وي په ما ډېر عزت مند ډېر با نگران دی نو د دنیا عزت هم ملاویږي نو د دې لپاره من الحمدلله خپل جانونا خپل مالونا خپل وقتونا خپل اولاد دا به قرباني کوو او دا الله په دین کې به لګو زړه خبرې نکوم حزکه دا بیان د پاره ما خپل والد محترم ها شیخ القران مولانا نور محمد صاحب چې د شیخ القران رحمت الله علیه د مشرانو د شاګردانو نه ډیر کم کسان دا چې پاتې دي دا د مشرانو د شیخ القران دا غید لومبنی وخت شاګردانو نه ده او ډیر خسته خسته خبره کوي دا غیر خسته واقعیات بیانې تاسو به ان شاء الله خپل وګورئ ډیر خسته هانو داغه آداب تاسو ته بیان کی د قران کریم آداب د قران کریم زکړه په کومه طریقه شیخ القران رحمت الله علیه په کومه طریقه با درس ورکاو داغه د درس طریقه سوا عادات سو د طلباو د پاره د علماو د پاره نو پکار داري چې موږ داغه نه فائدہ مون شو او غواو زه صرف دا آیات چې ما کوم لسته دی او تاسو شکریا دا کوم چې کوم کسان نن دا باز میلمانو راضی یا راغلی دي اگر چې موږ چاته ندی ویری نن صرف لومبای رضا او د دین پس به خیری بیا شروع کیږي لګ لګ لګ به ان شاء الله طلبا راضی ټیم پټیم بهرحال الله دی آیات کی ویلی دی یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم اے خلقو پتہ کی راغلی تاسو تواز او نصیحت من ربکم د طرفه درښت او سنا نو قران کریم یو وعظ یو نصیحت ته نو دا تاسو ته بیانیږي هغه مقرره درس منګه سم کو سارو ما خام زمنګ درسونه الحمدلله د علماء کرام هغه جاری وی روان وی خود دوری دو قرآن کریم یو خپل مزا یو خپل خوند دی چکا پدی کی پدی 40 رضو کے 50 رضو کے ټول قرآن کریم دوہراو شی نوچ سڑی بانے کمی دوڑی پکال کے راغری وی کم زنگ منگ نواغ ختم شی دا بند کتے نو دا د دې یو خپل مزا یو خپل خوند دی ډېر مزا او ډېر خوند کوي دا قران کریم په هر وخت خصوصا د دوره کې بیا ډېر مزا کوي نو الله وی یا ایو الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم اے خلکو پتا کی سرا راغله تاسو ته واعظ او نصیحت من ربکم د طرف طرف تاسو نه رب د طرف نه واعظ او نصیحت راغې وشفاء لما في الصدور او شفاء دا هغه مرزونو چې په سینو کې دا ستاسو نه کې کم غندو کم شرکو کم کفرو نو دا غې د پاره شفاء د پاره کم یو کتاب دی قران کریم وهدا و رحمت للمؤمنین هدایت او رحمت دی د پاره د مؤمنانو قلوا پیغمبر بفضل الله په فضل د الله چې قران دی او برحمتي او پر رحمت د الله چې قران کریم دی دواړه ترجمه بحر محیط وای چې قران کریم ته مراد دی کو فضل له او کر رحمت دی هو قران دی فبذالک فلیفرحوا فکار دی چې په دې خوشاله شي مؤمنان هو خیر مما یجمعون دا غره دی د هغه مال نه چې خلک یې جمع کوي خلق مال جمع کو او تا قران کریم جمع کو چونکه بیا بجلی دی او زمنګ سلا اسباب پوره برابر نه دي همنګ بټیانه ولا غسه وي بټیانو کې څه شارت مسله راغله دا نو ان شاء الله موږ هغه بدلو او نور بټیانه په یو ورځ به خیر برابرو نو بیا موږ ته د بجلی مسله ان شاء الله نه نو چې بجلی لاله شي اسم ګنټه وی او ګنټه بجلی نه وی زی بجلی د وژنه موږ ته لویه مسله ار چاته جوړه ده نو الله دې زمونږ دا ټول مسائل آسان کړي. نو زمونږ والد صاحب ان شاء الله تعالی اوس بیان کړي خپ غور او په شوق باندې واورې زده کړي. دا یو سورہ دی پته نه لګي چې آینده کال ته موږ رسیږو او کنه رسیږو. نو چې زمونږ دا درسونه جاری وي نو که موږ ها بیا نم یو نو زمونږ په عمل نامه کې به الله دالی کې ښا صاحب حدیث دی کم یو انسان کم یو عمل کوي او عمل ته د مر په وجه د بیماری په وجه د سفر په وجه پاتې شو نو اغل الله پوره مستقل سور کوي ثواب ورته. نو موږ به د خپل کار ان شاء الله نه پریدو تر مرګ پورې کله پریدو به نه به پریدو. نو که په دې کې سم مثلا منځ کې رااله او زمونږ نه پاتې شو دا درسونه یا د مرګ په وجه یا داسې د حالاتو د بنا په وجه نور داسې بیماری نور داسې حالات نو زمونږ له به الله د هغې پوره ثوابونه راکوي. زه سره په دې زبانې خپلې خبرې بس کوم او انشاءالله د نن نه زمونږ د درس شروع شو او دا به تقریبا 50 ورځو پورې رسیږي. په شلم یا یویشتم جون پورې به دا وي. یک مئی میاشت سالمه میاشت د مئی شو او د جون شل ورځې شو انشاءالله. نو بیا موږ د خپل مشایخو او علماو سره مشوره کوو چې کوم تاریخ د ختم هغه موږ راکې ورځ موږ تاریخ ځکه نه مقررو چې اذه هغه پوری منحصره ده. خو په غور او په شوق ان شاء الله اوري کورونو کې زنانه دي یا نو شوق اوري هانو په شوق باندې د الله کتاب لټي مور کوي. دا ول لګ لګوي ګنټي نیمه ګنټي یو نیمه اورور اور سره ور سره ان شاء الله دا بدیږي. اخر دعا کار کوي ویلګو ها پداسې